Îmi aduc aminte bine când eram fecior. Iubeam fetele trei zile, le lăsam cu dor. O luam pe drum la vale, lumea mă vedea. Mândruța mie ieșea în cale și mă săruta. Fetele de pe acum nu mai zic Ioniță. Mă opresc și mă întreabă ce faci, Neiculiță. Dar așa cum mă găsesc, nu mă dau pe mie. Că fetele tinerele și-acum îmi plac mie. Feciorie, feciorie, de te-aș mai avea. Te-aș purta la pălărie ca pe o floricea. Bine a mai fost feciori, bine și însurat. Ce n-aș da pe lumea asta să mai fiu băiat. Bine a mai fost feciori, bine și însurat. Ce n-aș da pe lumea asta să mai fiu băiat.